राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 23 सितंबर 1999 सायं लगभग 4 बजे चरकी दादरी हरियाणा। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बात ध्यान देने है, काम बहुत करना है, समय बहुत थोड़ा है। पता नहीं है समय थोड़ा है ये कहते हैं, पर थोड़ा ही कोई पता नहीं है। 8-10 वर्ष बराबर जी जाए, कोई महीना 2 महीने जीवे, 2 दिन जीवे, और 1 दिन नहीं जीवे, कुछ पता नहीं। समय का कुछ पता नहीं है। इस वास्ते जो समय मिला है ऊंचे ऊंचे काम में, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। निरर्थक जिसे कोई लोगी लाभ नहीं, कोई फार्मा नहीं, जहाज है, चौपड़ है, खेल है, तमाशाएं आती है, क्रिकेट है, सिनेमा है, देखना कुछ फायदा नहीं है। नुकसान है। तम्बाकू सिगरेट बी सिगरेट तम्बाकू भांग सरसा नृष मांस मदिरा मछली आदि सेवन करने में नुकसान ही नुकसान है। पेप से पांगरा अगर तरह तरह बेसों की चीजें सेवन से नुकसान ही नुकसान, केवल नुकसान ही नुकसान। मनुष्य मात्र को ख्याल करना चाहिए कि ऐसे समय बर्बाद न करें। समय बर्बाद आप करेगा, खुद को रोना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इसमें छूट नहीं सकते आप। पहले आपको पता नहीं लगता है, परंतु समय बर्बाद होने बाद में रोना पड़ेगा, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। इस वास्ते पहले से ही सावधान रहो। 1 नंबर भगवान में लगना है, 2 मंत्र संसार का बंदा काम करना है, 3 नंबर मत जाओ, जो कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई सिद्धि नहीं होती, कोरा व्यसन होता है, आदत खराब होती है, लोगों में खराब प्रसार होता है, बालकों पर भी बुरा असर पड़ता है, ऐसे काम क्यों करो। अपना संयम रखो। कितना नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, आदत खराब होती है, वो बिगड़ती है, फिर दूसरों के संग से कुसंग से औरों को बिगाड़ते हैं, लाभ क्या है। मनुष्य मात्र को साफ से रहना चाहिए कि एक काम भगवान की प्राप्ति का करे, 1 नंबर। और 2 नंबर जिसमें संसार का काम धंधा पैदा हो, पैसा पैदा हो, त्योहार की समाज की सेवा बने, ऐसा कुछ काम करना वो ठीक है। जैसे कुछ भी नहीं और नुकसान ही नुकसान, दाता कृपा करो ऐसे कहो मत जाओ। आप सिनेमा देखने किसका फायदा होगा, आप तब उसका त्रासों पर खेलते किसका फायदा होगा, आप बर्बाद करते हैं समय लोगों के कट करने में, वैसा है वैसा है वैसा है, किसे फायदा हुआ? समय बहुत थोड़ा है, थोड़ा कहते हैं पर पता है नहीं, अभी अभी मर जाए तो पता नहीं। कलकत्ते में सत्संग में एक भाई मर गई तो पता नहीं ना, स्वास्थ्य का पता नहीं लगता। तो समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय कहाँ है? समय तो थोड़ा, और जिंदगी कितने लगा ली अपने, तो जिससे पाप होता है, पद खराब होती है, ऐसे प्रश्नों को शुरू मत करो। शुद्ध रोटी, शुद्ध दो भोजन और शुद्ध जल, दो के सिवाय क्यों करना का काम करो? कितना समय बर्बाद होता है, कितने स्वास्थ्य खराब होता है, कितनी बीमारियां लग जाती है, और कितना कुसंग हो जाता है, कितना बालकों पर स्त्रियों पर भी बुरा असर पड़ता है। कृपा करो, कृपानाथ, सावधान रहो, समय के लिए सावधान रहो। धन के लिए अब सावधान होते हैं पर समय की बर्बाद नहीं करते। धन तो खर्च होता फिर पैदा हो जाता है, समय पैदा नहीं होता। समय तो जितना जीवन है खर्च ही होता है, पैदा नहीं होता, उसकी परवाह ही नहीं करते। हवाई जहाज देख लेंगे क्या मिला, आपका क्या फायदा हुआ, दुनिया का क्या फायदा हुआ, हवाई जहाज का क्या फायदा हुआ? अब जरा सोचो, ऐसी चेष्टाओं में सावधान रहो। अपना समय बहुत थोड़ा है, और वो भी बचने के बिना चला गया तो ये मौका एक ही है। 84 लाख जोड़ी में एक ही मौका है भजन करने का मनुष्य ही का, मनुष्य सिवाय कर नहीं सकता। देवताओं में शक्ति है सोने की, परंतु वो लगी भोगों में, नरकों में लगी पापों के भोगों में, पापों के पुण्यों के भोगों में समय बर्बाद हो गया। एक मनुष्य जोड़ी है जो ये विश्वास कर होता है, और वो भी आप विचार नहीं करो, कौन करेगा? सिखाएगा कौन, समझाएगा कौन? आप खुद ही प्रमाद में लग गए, निगम में काम गए, समय बर्बाद करने लग गए, कितनी हानि हुई। समय बार बार नहीं मिलता, मनुष्य ही बार बार नहीं मिलता। इनका समय बड़ा मूल्यवान है। पढ़ाई करता है तो विद्वान बन जाता है, भजन करना है तो महात्मा हो जाता है। ये प्रत्यक्ष में बात है, एकदम जो करता है इसमें उसी उन्नति जरूर होती ही है, नियम है, और नहीं करते उसमें नुकसान होता है, प्रत्यक्ष बात है। कृपा करो, कृपा नाथ, समय बर्बाद मत करो। हाँसी में, तल्लीगी में, प्रमाद में क्यों समय बर्बाद करो? खाने पीने में चीज एक ही, शुद्ध भोजन और शुद्ध जल। व्यवसाय में अंग्रेजों से प्राण लेते हुए शिष्य देते हैं, एक दस दस बार बार पंद्रह पंद्रह वर्ष ही तो बुद्ध, वो पानी से क्या फायदा होता है? लाखों करोड़ों रुपये आपके देश के विदेश में जा रहे हैं, विदेशी कंपनियां आई है और विदेश में पैसा फंसा रहा है, लाखों करोड़ रुपया, फायदा क्या होता है? विवाह आदि में कितना प्रमाद होता है, कितना अपव्यय होता है, कितनी आदत खराब होती है, कितना समाज में जीत खराब चलती है, इसका विचार करो। ये आप पर जिम्मेवारी है, बड़े बूढ़े समझदार आदमियों पर जिम्मेवारी है, बालकों पर इतनी नहीं है। चेत गरज सबकी है, बहनों की, माताओं की, भाइयों की भी, सबकी समझती है, पर मुख्य आदमी जो समझदार कहलाते हैं, ये दिदा चलती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोदना सजत प्रमाण करते लोग सदते श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, लोगों में आदर करते हैं। ऐसे आदरणीय आदमी अगर खराब काम करेंगे, अच्छा काम कौन करेगा? किसको देखेंगे हम? किसको देखने का विचार होगा? देख कर अपना आचरण सुधार करे। आप बड़े बूढ़े अच्छे कहलाते वाले सावधान रहो, समय बर्बाद मत करो बाबा। समय मिले ना ही समय, क्या आज आप अपने बालकपन को दिखा सकते हैं? बाका मेरी अब भी गया, ऐसे आज सुबह का बदल चला गया, चला ही गया, अब पिछाएगा। अभी का ये समय है, ये भी बीत जाएगा तो फिर आएगा। सजा कृपा करो कृपानाथ, समय की चेतावनी देखो, सावधान रहो। आप सोते हो तो समय जाता है, बैठे हो तो समय जाता है, काम करते हो समय जाता है, अच्छा काम करते हो समय जाता है, बुरा काम करते हो समय जाता है। तो बुरे बुरे कामों में समय बर्बाद करके क्यों नष्ट करते हो अपने को? आप अगर सावधानी से अपना बांध करो तो आप कितने महात्मा बन जाओगे। तुलसीदास जी महाराज संत बने तो कितना फायदा हुआ। एक रामायण की रचना की, उसके द्वारा सैकड़ों हजारों को लाभ होता है। कलकत्ते में रामायण का पाठ करते लाखों आदमी होते हैं, लाख दो लाख डेढ़ लाख सवा लाख आदमी बहुत जोर जोर से आते हैं। तो ऐसा आपका समय है, वैसे ही आप लोग आपका समय बर्बाद न हो। जिन जिन संतों ने महात्माओं ने अपने समय का सदुपयोग किया है वे संत बन गए, महात्मा बन गए। वो तो समय बर्बाद किया है उनका नाश हो गया सब तरह से। इस वास्ते साधुओं को, गृहस्थों को, भाइयों को, बहनों को बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय है, अच्छे से काम लगाओ। अच्छे से काम भगवान की प्राप्ति, दो नंबर के संसार का धंधा उजा काम तीन में समय ले गया। देशों के सेवन करने में, बात बातचीत करने में, लोगों की चर्चा करने में क्या फायदा निकला? समय बर्बाद होता है। समय तो आपका आवश्यक खर्च होता ही है। आप जब मिनट दो मिनट भी दे करके विचार करते हैं तो एक मिनट बड़ा मोटा बड़ा नहीं जाए। ऐसे फालतू बातें करने में घंटा घंटा बर्बाद हो जाए, पता ही नहीं लगता। ये समय बर्बाद हो जाता है। अगर आप सावधानी रखो कितना लाभ होगा। उस समय को सावधानी के साथ भगवान प्राप्ति में लगे जाओ, अथवा संसार का काम करो। न्याय युक्त अन्याय मत करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि करते हो बड़ा भारी नुकसान होता है। यहाँ कमाने का धन तो कमाते हो, साथ में चले रही सामग्री बहुत खराब कर लेते हो। कोई आदमी अपने खास कमरे में बैठा है और मैला इकट्ठा कर लेता है, दुर्गंधी आती है, क्या फायदा निकला? गलियों को साफ कर दी बाहर भीतर में लग गंदगी, ऐसे अंतर में भाव बन दिए, क्या फायदा निकला? सावधानी रहो, अपना समय बर्बाद न हो। भाइयों से बहनों से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, अपना अपना समय अगर भगवान में लगाओ आप भक्त बन जाओगे, बने जाओगे, निश्चित बात है। और संसार का सुख है ये तो उतना ही मिलेगा जितना मिलने वाला है। एक तो पहले का फल मिलता है, एक नया काम होता है। तो ये जो संसार के पदार्थ है भोग एक तो एक संग्रह, ये पुरुष प्राप्त से संबंध रखता है। पाप कर निशिवास चाहिए नहीं कटिपट नहीं पेट अगाई, कटिपट लज्जा निवारने के लिए बड़ा पूरा नहीं होता। पेट भरने के लिए पूरी सामग्री नहीं मिलती, और झूठ कपट जाति बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात कितना करते रहते हो। कृपा संधो कृपा करो। पाप जितना किया है उसका दंड भविष्य भोगना पड़ेगा। आपके तो क्या करें, पहले पता नहीं लगा, अब पता लगा तो अब छोड़ दो, अब इंद्र तक बातों को छोड़ दो और भगवान में लगाओ, आपका फायदा होगा। होगा जरूर होगा। हम साधुओं ने देखा है, विद्यार्थियों ने देखा है, पढ़ने वालों को देखा है, अच्छा समय लगाते हैं भगवान में, उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। विद्वान बन जाते, अच्छे विद्वान। बाल्यावस्था में जो काम नहीं करते उसे समय बर्बाद हो जाता है, अपना समय बर्बाद निकले। ये समय जैसी पूंजी कोई है ही नहीं। धन को तो आपने आदर दे रखा है और समय की परवाह करते ही नहीं। धन से भगवान नहीं मिलते, पर मनुष्य समय दिया तो भगवान मिल जाए। मनुष्य अपना समय भगवान में लगावे तो भगवान मिल जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। रुपये लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगाते हो भगवान नहीं मिलेंगे। उस धन का तो आदर करते हो और समय का आदर करते ही नहीं। थोड़ा ध्यान दो भाई बहन सभी, समय आपके पास में था, अमूल्य नहीं है। समय देख रहा विद्वान बन जाते हो, समय भाग के एक आदमी के पचासों सातों आदमी हो जाते हैं एक आदमी के पेट के। समय पाकर सब होता है, परंतु इन सबको पैसा खर्च किया जाए कि समय मिल जाए, एक मिनट भी नहीं मिलता। आपने समय देकर पैसा पैदा किया, उन पैसों को सब जितनी उम्र भर 60 वर्षों तक आपने कमाया, करोड़पति बन गए। अब करोड़पति बन गए 60 वर्षों में और 70-80 वर्ष आपने लगाए, करोड़ों रुपए कमाए, उनको दे दो पैसा ही मिलेगा, समय मिलेगा। आप जरा सोचो, आपने समय लगाया है उसको देख पीछे समय लो मिलेगा, इतना समय लगाया है तो और मिल जाए। आपने घंटा लगाई, घंटा नहीं लगाए, पैरों लगा दिए, समय लगा दिया, दिन लगा दिया, रात लगा दिया, महीना लगा दिए, वर्ष लगा दिए, उस समय पैसा दे तो आपको मिनट दो मिनट भी जीवन मिलेगा नहीं। ऐसे बर्बाद काम कर दो, घाटे काम निर्देश जाते हो, बेश कहलाते हो, बेश समझदार जाती है। वो समय चीज बर्बाद नहीं करता। समय कितना तो समय लगा और पीछे बेचो तो खो दिए नहीं बचते। ऐसे समय मत लगाओ, कृपा करो कृपानाथ, समय भगवान में लगाओ। भगवान आपके सामने नाचने को तैयार है। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगतों की नौकरी करने के लिए भगवान तैयार। एक नाथ जी महाराज दक्षिण में हुए, बड़े अच्छे संत हुए, उसके नौकरी करने के लिए भगवान स्वयं आए। उसका नाम श्रीकन्या था, श्रीकन्या क्यों आए हो? आप काम धंधा क्या होता है? काम धंधा हमारा कुछ नहीं है, भजन करो, तुम भी करो, सत्संग हो देते रात दिन, तुम भी अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो। कहते मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, हमारी जरूरत नहीं है, भजन करो। और काम करने वाले के लिए काम कम नहीं होता। एक नाथ जी महाराज जी, स्त्री का नाम था गिरजाबाई, हरि पंडित उनका लड़का था। लड़कियों खिलाने, गिरजाबाई काम करने में, झाड़ू देने में, रसोई बनाने में, साग बनिया करने में, जल भरने में रात दिन लग गया। एक नाथ जी कहते काम नहीं है, वो रात दिन लगा काम धंधे में, वर्षों तक काम किया। द्वारका जी में एक साधु जाकर के भजन किया और सिंधन किया तो उसको सपना दिया कि मैं तो पैठण में हूं। एक नाथ जी घर पर श्री घंटिया मेरा नाम है, वहां काम करता हूं, तुम क्या करते मेरा दर्शन करना हो तो वहां जाओ, यहां द्वारका जी में नहीं हूं। अभी भगवान कहीं नहीं रहते, मैं तुम्हारे को दर्शन करो तो वहां जाओ। तो मैं भगवान से काम, हमें द्वारका कहीं भी, हमें क्या मतलब। वो पहुंचा वहां, जो कावड़ लिए हुए नदी पर ही मिल गए। कौन होगा, मैं पानी भरने वाला हूँ, एक रात जी गया पानी भरता हूँ। सब जो कोई पानी भरने वाला नौकर है, एक राज्य से मिले, प्रथा करी, शरण में गिर गए कि महाराज भगवान के दर्शन कराओ, भगवान के दर्शन कराओ। तो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी को दर्शन कराओ, अरे बात तो सुनो मेरी सुनाओ। देखो सब संसार है ना, इसका मुख है संसार की तरफ, ये मुख लौटा कर परमात्मा की तरफ कर लो, परमात्मा दर्शन हो जाएगा। बाबा मैं ज्ञान सुनने वास्ते नहीं आया, ऐसी ज्ञान की बातें मैं सुनने वास्ते नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन चाहता हूँ। कि कहता हूँ बात मानते नहीं कि मानू कैसे, वो श्रीखंड काम श्रीखंड श्रीखंड मतलब द्वारिका जी में मैंने जप किया वजन किया तो भगवान ने कहा श्रीखंडिया बना हुआ हूँ वहां। अब इतना महाराज ढूंढने पर श्री मिलेंगे मिलेंगे, एक राज ने ढूंढा थे बोले श्रीखंडिया श्रीखंडिया। पूछा गया बात तो बताओ क्या बात है, कहते भगवान ने कहा मैं श्रीखंडिया बना हुआ हूँ काम करता हूँ। वो माला जपते हैं फूल चढ़ाते हैं मस्त हो जाते हैं, तो आया कि मैं क्या करूं, वो मेरी पूजा में मस्त हो जाते हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं इनकी पूजा करूं इन्हें मस्त हो जाऊं। इस वास्ते भगवान आ गए, टूटा मिले नहीं। एक सच्ची बात बताओ उसे, क्या सच्ची झूठ तो भगवान साक्षात फिर करी प्रार्थना। एक नाथ जी महाराज ने के महाराज दर्शन दो, तो बोलो के महाराज इतना वर्ष आप रहे, मामूली आदमी है काम करता है बस, ये दवाई है काम करता है, ये मंडल फैलाता है, रात दिन काम कर रात दिन। आप सेवा पूजा करने में मस्त हो जाते हो तो मैं समझा ये आनंद कैसे लें, तो हम किसी सेवा कर रहे हैं, भक्तों करे हूं, तुम भक्तों की सेवा करते हो, भक्त तुम्हारी सेवा करे, ये आनंद लेने के लिए खुशी प्रसन्नता के लिए मैं आया यहाँ पर, ये दर्शनों के लिए आया। तो इन्हें कुछ संबंध दिया क्यों क्यों यहाँ बताया नहीं, मैं रहता हूँ आगे बात। भगवान सब जगह रहते हैं, चेताते हैं, भगवान सावधान करते हैं, तुम सावधान हो जाओ। भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान लालाय तो होते हैं, संत सेवा लेते नहीं भगवान से, वे आदमी से सेवा नहीं देते, अपना काम करते हैं, परंतु भगवान लालाय तो होते हैं। एक बात चली थी सर सेवा सनानंद जी के सामने, कह रहे हम सेवा करते हैं, क्या धूल सेवा करते, तुम सेवा करते है भगवान, तुम सेवा करते हो, क्या धूल करते हो सेवा, तुम्हारी क्या ताकत है, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, रोटी दे दी सेवा कर दी, दूध पिलाया सेवा कर दी, सेवा करते हैं भगवान भक्तों की। तुम मन में अभिमान करते हो, भक्तों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हो, क्या धूल करते कुछ नहीं, उम्र पर लगा दी कुछ नहीं हुआ सेवा, अरे भगवान लगते सेवा में, सब निर्वाह करते, भक्तों का छोटा बड़ा सब काम करते। पांडवों के जग में जूठन उठाई पतला उठाई, अरे हुआ पैदा कि सबसे पूजा पहले किसका हो, सहदेव जो जरासंध का, उसने कहा कि कृष्ण भगवान का हो, कृष्ण भगवान का सबसे पहले पूजन हुआ, अरे पतला उठा है जग में पतला उठाते। भक्तों का काम मिल जाए निहाल हो गए, भक्तों की कोई सेवा मिल जाए हमारे से, भगवान लालाय थे रहते, भगवान सेवा लेते नहीं, तो भगवान से कहा सबसे प्रथम पूजा व्यास जी महाराज सूर्यदेव जी आदि कई संत अच्छे अच्छे महात्मा ऋषि मुनि महात्मा मौजूद थे, उसे पूजा हुआ भगवान का। शिशुपाल पीड़ा जोर से कहते तुम अकल नहीं तुम्हारी, ब्राह्मणों का पूजन करो सूर्य का करो तो शिशुपाल का करो, इस ग्वालिया की पूजा की जाती है, पहले ग्वालिया ग्वालिया ग्यारह सराने वाले इनकी पूजा की जाती है, तुम्हारी अक्कल गई ऐसे ही लोग चुपरो। उसकी माँ ने बदन देने करा, उन्हें चार हाथ थे, भगवान ने गोदी लिया दो हाथ हो गए, पर बदान दिया कि जिसके गोदी में जाते हाथ कट जाएगा वो उसके द्वारा मारा जाएगा। तो कन्हैया मर्जी थी वह, इनको मारना नहीं, देव की बहन तो सौ गुना माफ कर दो, सौ गुना माफ कर दूंगा, फिर सौ से ऊपर होगा फिर आधी बात नहीं है, फिर आधी बात नहीं। तो सब वो काटता रहे, गाड़ी देता रहा, भगवान गिनते रहे कितनी गाड़ी होती है, सौ से ऊपर काट कर देखो ऐसे इतनी गाड़ी, मैंने एक ही बोला है। अब कुछ अनिष्ट हो जाए तो मेरे को दोष मत देना, चाहे ऐसा करे फट साफ सा बोलो, मुझे उठा बोले फट मर गया। भगवान भक्तों के कितना काम करते हैं, कोई कोई सेवा कर सकता है ताकत किसी की, हम प्रबंध करते हैं, हम सेवा करते हैं, भगवान चीज में लगे संतो, ऐसे संत बनो आप, माया मीरा भाई आदि की सेवा करिए भगवान में, या साधु हो गृहस्थ गृहस्थी हो भाई हो बहन हो कोई हो जो सच्चे हृदय से भगवान को चाहता है, ये यथा माम प्रबंध देता सतै बजापियो, सबे बड़ा उत्तम मिला है इसको समझ समझ कर लेगा वो अच्छी तरह से, सब तरह सब परमात्मा का भजन कर सकते हैं, मनुष्य को साधक हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का साधक है, किसी वर्ण में उत्पन्न हुआ, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, किसी आश्रम में हो, किसी में हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है मनुष्य, मनुष्य को अधिकार दिया है, वो मनुष्य ही प्राप्त करी कर क्या रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, निरंतर चेष्टा करके खराब खराब चीजों का सेवन कर रहे हो, मांस आदि को जिसकी सेवा कर रहे हो, कृपा चंदो कृपा करो कृपा नाथ, समय बर्बाद मत करो, समय अमूल्य है, ये समय लगाने से भगवान मिल जाए, भगवान रुपये पैसा दी नहीं मिलते भगवान नहीं मिलते, अल्प रुपया क्रमण लगा तो भगवान नहीं मिलते, ये समय मंदिर समय जीवन का समय भगवान में लगा जाए भगवान प्रसन्न हो जाए, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगत न को दास, संत मेरे मुकुट मणि, इतना बड़ा भारी काम आप कर सकते हो, भगवान दास बनने को तैयार ऐसा काम करने के लिए आप सबके सब योग्य हो, बहन और माता और भाई लोग सब के सब उसे ध्यान देते, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पागल हो गए पैसों में, चेत करो भाई हो बहनो चेत करो, भगवान के लिए लग जाओ तो भगवान आपका कितना एहसान मानेंगे, कितनी कृपा करेंगे, कितना उद्धार करेंगे, कितना आपका सुधार हो, मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर, देवाना भी दुर्लभ, देवता लोग भी मनुष्य होने के लिए भारत वर्ष में जन्म चाहते हैं, दूसरे देशों में नहीं है ये बात, जितने अवतार हुए महात्मा हुए संत हुए आचार्य हुए भारत वर्ष से हुए, ये कितना देश पवित्र है, जन्म गंगा जी या जमुना जी के बीच का देश अंदर बहुत ज्यादा पवित्र है, उसमें तीर्थ बहुत है, ऐसे पवित्र देश प्राप्त हो कर क्या रहे हो, आय धन आय आय भोग धन धन भोग धन धन भोग धन धन भोग, भोग ही सूर्य प्रकार नाम भोग और धन को ईर्षा करते हुए भोग भोगने में धन ऐसा नहीं, आय धन आय धन अरे कोटी एक साथ नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया आपके पास हो जाए एक कोटी काम आवेगा नहीं, सब सब निर्थक जाएगा, समय आपका बर्बाद हुआ, मैं नहीं कहता हूँ काम मत करो, ये नहीं कहता मैं, काम धंधा करो परंतु भगवान को भूलो मत, भगवान का काम करो, आप जो काम करते हो भगवान का, अरे एकादश स्कंद में एक नाथ जी ने लिखा है गहरा झाड़ू दे करके फूस फेंके वो भगवान अर्पण कर दो भजन हो जाए, भजन झाड़ू देना झाड़ू और वो बाहर फेंके कूड़ा कचरा भगवान के अर्पण करे तो भजन हो जाए, आप कोई काम करो भगवान काम करते हैं, भगवान का बैठते हैं उठते हैं खाते हैं पीते हैं चलते हैं भगवान का काम करते हैं, बड़ा भगवान करते हैं, ऐसे भगवान का काम करो कि बनात आप निहाल जाओगे। केवल भाव बने तो भाव हो गए भगवान प्रति, आप काम तो करते ही हो, संसार काम आपको करना पड़ता ही है। अब संसार मेरे भगवान करो कितनी बात ऐसी भारी बात है, पाप तो करेंगे नहीं, शुभ काम जा भगवान का काम करेंगे, आपका सबका सब भजन हो जाएगा, आपका उद्धार करने वाली असली पूंजी हो जाएगी। कबीरा सबसे निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई चाली ऐसा के नाम नाम धन हो, भगवान का भजन किया है संत किया है वो असली धन है, धन कोई काम नहीं आवेगा, राजी हो गया मन में धन धन है, कुछ काम का नहीं, सब कुछ काम का नहीं, एक कोटि काम का नहीं आवे, बस लगा जेब में भगवान का भजन करो, भगवान का जी काम करो, धन कमाओ, धन का खर्च कर दो, दुनिया के हित के लिए, सब के हित के लिए। देखो दो चाहिए, दो एक परमात्मा का अंश आप मेहमान सूची मिलोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दूसरा प्रकृति का अंश शरीर, ये प्रकृति का अंश केवल संसार की सेवा के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं। आप शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहं के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, इन सबसे उपरा मन हे नाथ हे नाथ यू आ जा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जड़ चीज घर समुदाय मात्र संसार की सेवा करने के लिए, पता नहीं लगता है भाई और सच लो, मैंने संतों की वाणी पढ़ी, संतों की बात सुनी तो तेज है चेत व चेत, दो विघ्न बताए बड़े दामे श्री के तरफ आया, ये केवल संसार की सेवा के लिए है। जिनको अपनी मान ली उन्नति अपनी मान ली, अपने भजन करते था जब करते था कीर्ति करते, भीतर का भाव मेरे भगवान है मेरे तो भीतर गोपाल, मेरा भाई ने कहा मेरे तो भीतर गोपाल, दूसरों तो कोई मेरा कोई नहीं, कहे प्राण नहीं शरीर नहीं आयु नहीं उम्र नहीं पदार्थ नहीं, ये मेरे नहीं है, ये संसार के संसार की, जो जड़ चीज चावल मात्र संसार की सेवा के लिए है आपके लिए नहीं है। आपके चेतन को जड़ क्या निहाल करेगा, नाशवान सेवा से संसार की सेवा करो, उसका पुण्य होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी। शरीर से संसार की सेवा करो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और शरीर से अपना भोग भोगे नरकों की प्राप्ति होगी, नरकों की। आपको बताओ आप ध्यान दो, बहुत वर्षों से मैं दर्शन दे रहा हूं, मेरी दृष्टि नहीं है दृष्टि के पदार्थ और क्रिया ये दोनों ही बर्बाद करने वाली है, ये संसार की सेवा में लगाओ निहाल कर देगी, आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और अपने काम में सुख में लगाओ बर्बाद हो जाओगे, नाश हो जाएगा, बड़े भरी हानि होगी। हानि तत्पर छिद्र चंद जड़ मूढ़ा जड़ता है मूढ़ता है अन्नता है, इन मुहूर्तों क्षण का विश्वास दे, जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान का चिंतन करो दुनिया की सेवा करो, ये सामग्री सब सही आदि सब सब सेवा करनी है, दुनिया की सेवा आपके लिए थी, आपके लिए परमात्मा है, आप स्वयं परमात्मा के हो, मई बार जो जीव लोग जीव भूत जीव रूप है वो परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति संसार की सेवा के लिए है, जिन सब चीजों को अपनी सेवा करा दिया अपने राजी हो गए, भोग भोग लिया संग्रह कर लिया, फायदा क्या दिखा, आप जरा सोचो चिंतन करो आपको फायदा क्या हुआ, बर्बाद कर दिया समय, कृपा सुन दो आज से भगवान को याद करो, और सब काम संसार की सेवा के लिए करो, भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार माता पिता इनके सेवा इनके लिए संसार की सेवा करने के लिए, इनसे सुख नहीं जाना, इनको सुख पहुंचाना है, सेवा करोगा तो लैंड बैंड में समय बर्बाद हो जाएगा, पदार्थ लिए व्यापार हुआ व्यापार भजन नहीं हुआ, इनकी सेवा करो सेवा लो मत निर्वाह मात्र निहाल हो जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा भाई, और देखते देखते समय चला गया, बहुत साल चला जाएगा, मौत आ जाएगी, राम नाम सत बोलेगी, ये आने वाला है समय, पंड कब करोगे? सब दिन हमारे सब गफलत में कोई, हमारे सब बातों में कोई, क्या शुभ कर्म नहीं कोई, बिल्कुल हो निज प्रभु से प्यारे, किए दुर्गुण भारे भारे, हजारों बिना गुना मारे, लेनर दुख याद लारे, अब क्या उत्तर दे जगा न्यायाधीश दरबार, वहां तो झूठे साक्षी नहीं है, नहीं वकील मुख्तार, चले फिर वहां बल, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो सच्चे हृदय से, जो आपका असली काम है, असली काम है, असली आप स्वयं पुकारो, शरीर इंद्रियादि से नहीं, इंद्रियों की सेवा करो, संसार की नाश वाल जितनी वस्तु है ऐसे केवल सेवा करो, सेवा उपार्जन करो, सेवा करो उपार्जन करो, सेवा करो, और आप स्वयं भगवान के भगत हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ याद करो, याद हो जाओ, आपके पास सामग्री सब है मौजूद, इनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, कृपा नाथ दुरुपयोग समय का मत करो, समय का सदुपयोग करो, कल्याण होगा आपका, नहीं तो रीते रह जाओगे, सो परत तो उपा वही सिर धुन धुन पछता, काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये कर चुके हैं, मिथ्या दोष है मिथ्या दोष, कल तू समवा सुमान नहीं सोधन कर विश्वास, गाय राम गुण गण बेमल बहुत बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, भगवान का नाम जपो कीर्तन करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, प्रभु के साथ संबंध जोड़ो, वो पुकारो, वो आपके, उनके सिवाय कोई आपका नहीं है, संसार आपका नहीं, शरीर आपका नहीं है, वाणी आपकी नहीं है, मन आपका नहीं, बुद्धि आपकी नहीं है, इंद्रिय आपकी नहीं है, प्राण आपके नहीं, जीना आपके लिए नहीं है, ये केवल दुनिया के लिए, आप खुद भगवान के लिए, ममी अंश हो जीव लोग, वो परमात्मा का अंश, हे नाथ हे नाथ, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये बात बहुत गहरी है, बहुत गहरी बहुत गहरी, हमारे तो भाई वर्षों तक व्याख्यान देते हुए भी समझ नहीं आई, व्याख्यान सुनाता रहा आप लोगों को, अकल है ही अकल ही, ये पदार्थों के द्वारा हमारा कल्याण कभी नहीं होगा, ये केवल सेवा के लिए, केवल निहाल हो जाओ, निहाल, मेरे तो गिर पाल, मेरा तो भगवान है और मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बच्चा भी मेरा नहीं है, निहाल हो जाओगे निहाल, ये सब सही संसार, संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमात्मा के, आप दवाई ले पत्र सेवन करो राजी होंगे, कोई भजन बनना का जाओ नाराज हो जाएंगे, घर वाले नाराज हो जाएंगे, सत्संग करने वालों को देखा है बड़ा आश्चर्य आता है, छोटे छोटों को सत्संग नहीं आते, बात लग जाएगी, हम मजबूत होकर सत्संग में जाएंगे, बात एक लगे नहीं मानेंगे नहीं, एक नहीं ऐसे मजबूत होकर जाते सत्संग में, सुनो कच्ची बुद्धि है सत्संग नहीं देगी, सत्संग करने वालों की ये बात मैंने सुनी है अपने कानों से, कहा आप तो पक्के पड़पड़ा कर जाते हो, सुनो भले लगे एक नहीं ऐसे तैयार होकर जाते हो तो सत्संग करते हो, इसे कल्याण हो गया, कभी नहीं होगा, पोल थोड़ी है परमात्मा के यहाँ, सच्चे हृदय से तो भगवान को याद करते नहीं, याद करते नकली, मन में चिंतन होता है, माला फिरती है, इतना धन आ गया इतना हो गया, इतने बेटे के भरा से आ जाएगा, इतना ब्याज में आ जाएगा, इतना किराए में आ जाएगा, इतना धन हो जाएगा, इतना करेगा, ये मारा फिर दे, ये मारा है आपकी, ये भगवान का चिंतन है कि धन का चिंतन है, ये मारा फिर दे, पूरी हो जाए, आफत मिटे, ये भजन है आपका, ये बंदा कल्याण करेगा। आप आपत मानते हो आपत कल्याण करेंगे। अरे असली चीज आपकी जिसको चीज भटका रहे हो, दुनिया में वहां जाने वाली चीजों को नाश करके ले रहे हो। कृपा करो कृपा नाथ, चेत करो चेत करो चेत करो, और सुनाओ संसार आपका नहीं है, आपका नहीं है। ये संदेह का है, काया तेरी ना तेरे बाप की, सुन मन से लानी, काया तेरी ना तेरे बाप की है नहीं, पट सू जाएगी। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो ठीक है, लगे काल के थाप गई, क्या कर सकते सर, क्या कर सकते हो, मरना पड़ता ही है, पड़ता ही है, पड़ता ही है, क्या मरना चाहते हो आप, वो मौत आई ज्यादा मरना पड़ेगा। विद्यार्थी होते हैं उसको छोड़ो मेरा छिपते मेरे को देखते हैं, मुझे हाथ करते हैं, मुझे पूछो मेरे पूछो, ऐसे आज भय लगता है मृत्यु से, इसका अर्थ आपने असली काम करने लायक काम नहीं किया। भय किस बात का, भय किस बात का, अगर भगवान की भक्ति की है तो भय किस बात का, मोह है, असली काम किया नहीं, भय लगता है इसी वास्ते। छोकरे भयभीत होते हैं, छोरे के पीछे छिपते हैं, कोई मेरे को ना पूछ ले, याद है वो पूछते मेरे को पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। ऐसे सज्जनों मनुष्यम पा करके अगर भजन करते भगवान के प्यारे बनते तो आनंद आता। कभी आज सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, सब जगह डर पे मरण से मेरे परम आनंद, कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परमानंद, कब मरे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, शरीर है शरीर क्या करेंगे, यहाँ बैठे या काम नहीं है कोई भी। आपकी लड़की बड़ी है वो कहते हैं माँ, भाई को कहते मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है, सासर में रहते कभी कहती है पीएल में रोटी की तकलीफ होती है, अपना घर बांध दिया अपना घर, आपकी क्या चीज हो गई, लोगों की चिंता करते हो, अपने घर का पता ही नहीं, आप अपने घर का पता ही नहीं, कब चेट करोगे, वो किस दिन सोचोगे, किस दिन के लिए जमा रखा है, दिनागाड़ी राम नाम शब्द बोलगी तो भाई सर अभी से लग जाओ, अभी से सच्चे हृदय भाई बहन सब ये सब अच्छे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, आप ध्यान दे जाओ, आपके द्वारा दुनिया का भला होगा। गोस्वामी तुलसी दास बना दी, रामायण का पाठ करने पर लोग गजगुद हो जाए, प्रश्न हो जाए, तीन घंटा चार घंटा लग जाता है, जिसे मस्त हो जाते स्वस्थ। सत्संग में इतने आदमी तुम्हें उपस्थित नहीं होते, जयपुर में बम्बई में देखा सत्संग की बात सुनाते सोच रहे, पर रामायण की बात होते सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब लोग क्या भगत है, भगवान के भगत है, भगतों की वाणी है चरित्र भगवान का, भगवान का चरित्र है भगवत ही वाणी है, खिंचा होता है, दुनिया का हित हो रहा है, आप रुपया से करते हो हित, रुपया न दे करके क्या लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा करके दुनिया का हित कर सकते हो, जितना कृतिक गोस्वामी जी वाणी से होता है स्वाभाविक, उनको करना कुछ पड़ता ही नहीं, कहा कुछ करना पड़ता नहीं तो दुनिया का हित होता है। ऐसे आप सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, आप ही वही बात ये गोस्वामी जी करते आप नहीं कर सकते, आपका हमारा जीवन लग जाए भगवान में, पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। मीरा बाई का शरीर नहीं रहा, शरीर शरीर भगवान में लीन हो गया, हर डेढ़ दो बनना थैला ये शरीर नहीं मिला, केवल भगवान की आवाज आवाज आवाज। भाइयों बहनों मौका है, अभी सावधान हो जाओ तो चेत करो तो अच्छी बात है, और अवसर नहीं है, यही अवसर है, यही समय है, ये समय बर्बाद हो गया। सहानी तत्व छिद्रा चांद जन मूर्ता न चिंतित, जिस समय मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं हुआ वो सहानी सत्व छिद्र बड़ी गलती, अंधता मूर्ता महान निगवा है, जो भगवान के भजन में न समय चला गया। योग्य समान कोई कोई उपाय ऐसा नहीं है। क्या उस हानि के पीछे पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। आज भगवत प्राप्ति साक्षात दर्शन हो जाए तो भी जो संभव भगवान के भजन में नहीं गया वो पूर्ति नहीं हो सकती। वो पहली हो जाती परमात्मा की प्राप्ति। वो क्यों इधर देरी लगी है? देरी कब्र तक लगी है। ये मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। शरीर कोई अपनी नहीं है, अपनी केवल दुनिया की सेवा के लिए दुनिया की हो रही। अपनी चीज वही है ही नहीं। ना रुपया है, पैसा है, ना मात है, बाप है, ना भाई है, सोरा है, सोरी है, बेटा है, बेटी कोई नहीं है। सब संसार की सेवा के लिए संसार की सेवा है। और लेकिन संसार को सेवा लगा, संसार को सेवा लगाते अपने संसार में बड़ा होशियार आदमी ऐसा। इसलिए संसार से महान पतन कर दिया, महान पतन कर दिया संसार की सेवा। सब छोड़कर जाना पड़ेगा, एक पाई भर भी साथ में चलेगा नहीं। अब है नहीं चलेगा कैसे? आपकी चीज है ही नहीं। इस वास्ते सज्जनो सेवा करो, सुख से विचार करो। और आपका कोई नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो प्रभु को। कब पुकारोगे? कब सीर्ति करोगे? कब शरीर आप कब सोचो, कद भजन करोगे? क्या विचार किया है? इस समय के सिवाय कौन सा समय आपके पास में है जिसमें भगवान का भजन करेंगे? समय जा रहा है सज्जनो, सच्चे जैसे हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे कृपा करो नाथ भूलू नहीं। पुकारो भगवान को। और कौन है आपको साथ? ये सब कैसे बल हो जाएंगे? जब काम पर रहो जरूरत को तब तात्रिया सब ही सिट है। न लियो कब भूल गए दाम फिजूल, फिजूल सट तो फिट है। फिजूल समय बर्बाद कर दिया। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान में लग जाते निहाल हो जाते निहाल। न करी पकड़ी जो करी कर महाराज सब नगरी पंद्रह नगरी तंदरी से पूरा नहीं पड़ी अब भूत तो है नगरी बगरी न घरी पर पैसा हरियो भजो सू हरी कद कूर करी सगरी सगरी जल की बातें करी। भगवान का वजन नहीं किया, भगवान का कीर्तन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया। क्या किया तने? मनुष्य ही प्राप्त हो पर भजन नहीं किया कब करोगे आप बताओ? कौन सी जुड़ी मांगा वजन? देवताओं में होगा, राक्षसों में होगा, असुरों में होगा, वृक्षों में होगा, जलसों में होगा, तत्वों में होगा, नरकों में होगा, स्वर्ग में होगा, नरकों में होगा। केवल एक जगह यही यही बनी चलेगी, यही मौका है। इन मौका को खेल में तुम्हारे कोई जुड़ी चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो भगवान में लग जाओ। सबसे हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, बार बार यही करो। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। क्या था संग्राम राम जी भूलू की कर, भूला भूली हो माल जो जावे बिखर, बिखर जावे मदनो तय कदेरी जून, चांदी मारा ऊपर ऊपर लादे लून, ऊपर लादे जून ड्रावे सामे शिखर। क्या था संग्राम राम जी भूलू की कर, भूला भूली हो माल जो जावे बिखर। भगवान के भूलने से भूली होने वाली है। इस बात से चेत करो, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, चेत करो। आप कृपा करके इकट्ठे हुए सुनने के लिए तो काम करो भाई। को रहती बेटा स्वामी स्वामी आए राजी हो गए, हम राजी हो गए, आगे भी होता है ऐसे का होती। सच्चे हृदय से बोलो हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। केवल याद अच्युत स्मृति मात्रेण यश स्वर मात्रेण तुम संसार बदनाथ। केवल याद करने से कल्याण हो जाए। कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कुंती माता पूछी कन्हैया अच्युत स्वर ने कन्हैया से कहा, तेरे भाई है ये वाल्मीकि के भाई पांडव दुख पा रहे हैं, चौथे वर्ष वनवास आ गया दुवास, तेरे को दया नहीं आती, कृपा नहीं करता तू, बाजी मैं करूँ क्या, द्रौपदी का चीर घंसा तो मेरे को याद करे आप, नख भी बड़ा हुआ, 10,000 गज बल घटो घटो दस का चीज, और युधिष्ठिर ने राज भी लगा दिया, धन भी लगा दिया, संपत्ति भी लगा दी, भयम भी लगा दिया, अपने आप को लगा दिया, फिर लुगा ही लगा दिया, मेरे को याद नहीं किया, याद करना था मेरे को, क्यों क्यों याद, जैसे द्रौपदी ने याद किया वो भी ने दुर्गा भाषण याद हो जाता, कुंती माता चुप होगी, बोले क्या, अरे इतना बड़ा काम किया मेरे को याद ही नहीं किया, मेरे को याद कर तो आप बताते, ऐसे आप लोग याद नहीं करते, हे नाथ को गजेंद्र हजारों वर्ष लड़ता रहा है, दुख पाता रहा, जब जो 110 सरस्वर नगरी यार तो भगवान को पुकारा तो देरी लगी, ऐसे भगवान भी आज तैयार है, आप याद तो करो, केवल याद करो और खतक नहीं और ताकत नहीं दे, कुछ नहीं, केवल याद करो, केवल याद करो, इसमें कोई खर्चा लगता है, बेइज्जती होती है, आपको परिश्रम पड़ता है, पसीना आता है, क्या आपको परिश्रम है, केवल याद, हे नाथ हे नाथ, केवल याद रखो, याद मत चिंतन करो, और कोई काम आपको करना नहीं, केवल याद करो, ऐसे स्मरण मात्र है ना, जन संसार बना सकते, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो नाम का जप, आज कर चुके समय है, नाम की ऋतु आयोजित है, जेठ वैशाख का महीना हो, वर्षा बरसे तो खेती होती है बढ़िया, ऐसे ही अभी नाम की महिमा है, चौं जुग चौं शुद्ध नाम प्रभाव, कल ही विशेष नहीं मानू, बलजुग में विशेष महिमा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मुक्ति मुंडे में थारे संत कहते तेरे मुंडे में मुक्ति, राम राम राम राम कर मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, जो याद करता ही नहीं दुनिया की बातें करता है, अरे भगवान का नाम ले निहाल हो जाएगा, निहाल नाम नहीं ले, भगवान का नाम नहीं, दुनिया कथ करता है, कथकूर करी जगरी संगरी वरी वरी बात हरी समलात है सुतरी, ऐसे भगवान के नाम का चिंतन करो, हे नाथ भगवान से एक ही मांगू, एक सब कर मांगे, एक राम शरण रति हो तिनके मंग मंदिर बसव श्री रंग नंदो, चाहे न चाहिए कब कसू तुम सब सहज समय बसो निरंतर तासूर सो राहुल मुझ भी अपना खास करे, अरे भगवान को याद ही नहीं करते, पांडव कितने प्यारे, अर्जुन कितना प्यारा, जिसको बीता सुनाई परंतु पहले याद नहीं किया तो दुख पाए, जंगल जंगलों में रहे, कष्ट उठाए, है द्रौपदी ने पार कर, हे नाथ किया, चट सब राम याद मात कर लो, याद मात हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, कोई काम करो भगवान काम करो, कहीं जाओ नारायण नारायण नारायण, हम लोगों में आदत पड़ गई, गाड़ी मर गाड़ी छोड़ दी नारायण नारायण नारायण, आप निकल रहे ना भाई आदित आदित नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसे हरदम भगवान को याद करने की याद की कर लो, हे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, निहाल हो जाओगे, केवल भगवान का नाम लेना, केवल भगवान को याद करना है, खर्चा नहीं लगता, इसमें परिश्रम नहीं पड़ता, विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की आवश्यकता नहीं, बल की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, केवल याद रखना, केवल भगवान को याद करना, इसके सिवाय कुछ भी आपको कोई श्रम नहीं पड़ेगा, लाभ बड़ा भारी होगा, भगवान वशीभूत हो जाते हैं, क्या करो मेरे को याद करता है, मेरा जप करता है, ऐसे समय सही से समय जा रहा, सज्जनो समय बड़ा कीमती है, वो जा रहा नष्ट हो रहा है, चेत करो भगवान का नाम लो, नाम राम राम राम राम राम राम राम, कोई अपना नहीं है, मरोगे तुम्हारी बीमारी हो जाएगी तो कहेंगे बोला बाहर बोला तो उठा ले, ये भोगना तू ही पड़ेगा, तेरे कोई भोगना पड़ेगा, सब जवाब देने पड़ेगा, बताओ कौन है सहाय जो बगैर दुख बगैर सहायता करे, एक भगवान जब संकट पड़ेगा लोग ने याद किया, जैसे ने याद किया, दुख याद वाले याद किया, उनकी रक्षा करी। आज प्रसिद्ध है सब गए और कौन है रक्षा करने वाला, उनको याद करते नहीं जो काम करते हो। माता कुंती कुछ कह नहीं सही, अरे इतना बड़ा काम किया मेरे को याद तो कर लेता, केवल याद कर लो, केवल याद कर लो, क्या खतरा लगता है इसमें। भगवान ये नाम का सब करो, नाम याद करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मेरे नाथ भूलू नहीं। मधुर करते गए 16 हजार, सदा मधुर करो तैयार, हर दम कृपा करने को तैयार बैठे, याद ही नहीं करते, स्मरण नहीं करते। काम क्या है आप असली, आपका काम क्या है भगवान को याद करना, ये असली आपका खास काम उसको भुला दिया। बांध में बींद में उड़ी जान को कुछ काम की बढ़ाता ही है, दूरा है दूला तो नहीं है। अरे भाई अरे बींद है कि भूल गए, ये भूल गए, तुम भूल गए, तुम भूल गए। रोटी कहाँ मिलेगी रोटी, बूंद होता तो चार होते सब आदर्श तैयार होते, एक कोई भी बड़े बुरे काम एक भूल हो जाती है, ये भूल होती है। ऐसे भजो भगवान को भूल गए, और बताओ कोई भूल बताओ, सब काम है सब तैयार, क्या करे आग भी नहीं मिलेगा, क्या काम के दूसरे काम भगवान को भूल गए, एक भगवान को याद करो सब काम ठीक हो जाएगा, लोग और परलोक सब हो जाएगा। सदा सो सत्याग बल मोरे सब विधि घटो काज में तोरे, उसने कहा महाराज सभी बात करी और सेवकाई जय विधि मिले जानकी आई, के सखा सो सत्याग बल मोरे सब तरह का लोक परलोक सब का काम करूंगा। छुकरी ने कहा कि जैसे जानकी मिल जाए वो मैं काम करूंगा, भगवान खुश हो गए, राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या भगवान मेरे बल थे, सहायता की जरूरत थी। मैं क्या भाई ये बांदर बना भैया समर सागर का मेरे वशिष्ठ जी कहते हमारे ये मित्र है, समर युद्ध में सबने सहायता करी, अरे वशिष्ठ गुरु जी की कृपा से हमारी विजय हुई, राम जी ने कुछ नहीं किया, ना कोई बल है ना कोई विद्या है, कृपा तो वशिष्ठ जी महाराज की और सहायता 15 वर्षों की, इससे हमारी विजय हुई। खे की तरह हो तो बात हम सभी सुधारी, भाई सहाय मन था बिचारी, हमने काम सब सुधार दिया, सब सुधार दिया, रो बैठे ऐसे काम सुधार दिया, ऐसे आप सुधार करो, ऐसा सुधार मत करो भाइयो, चेत करो। और सहायता करने वाला है कौन, आपका रक्षा करने वाला कौन है, कोई है सिवाय भगवान के कौन है, रे भगवान सबके सहाय, सबके रक्षक, सदा ही रक्षक, पालन करने की शक्ति उत्पन्न करने ब्रह्मा जी के, श्रृंगार करता शंकर का, पालन करना भगवान विष्णु का काम, उसको याद करो कि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे। अरे भगवान को भूल गए बड़ा भाई नुकसान होगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं। बोलो 5 बज गए, प्रश्न पूछो, पहले बातें गई उसके बाद बात पूछो। जब पूजा में ध्यान पर बैठते हैं तो मन ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाता है कि कभी सोचा भी नहीं, इसका क्या कारण है, समाधान ध्यान देना। बड़ी बढ़िया बात पूछी, बहुत बढ़िया, ऐसी बात पूछो। हम भजन ध्यान करते हैं तो मन में कई बातें याद आती है, आप कहते हो आती है, ध्यान देना आती नहीं है जाती है। कोई मैं भरा हुआ ही ऐसा दिखाती है, भजन ध्यान करते हो तो भीतर का कूड़ा कटरा निकलता है, आप कहते आता है आता है, आप हम पूछेंगे पहले कमाता है ज्यादा, पैसे तो कम है तो जाता है आता नहीं बाबा, आता तो भर जाता है बहुत याद आता, वो आता नहीं है, भले करते हो जाता है, खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, कुछ जाता है खत्म हो जाए, जो याद आए खत्म हो जाए। थोड़े दिनों में साफ हो जाएगा। ये आता है आता है आता है, बार बार इधर भर लिया अनुभूत में। भगवान को भजन करते बाधा आती है, आती है नहीं जाती है। आदमी दरवाजे पर आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है, ऐसा था सब खत्म हो रहे। एक पहले भोगों को भोगाया मन लगा करके, भजन मन लगा कर नहीं करते, मन लगा करते संस्कार पड़ता है, वो याद आता बार बार। आप कमाया कमरा कहीं मैं दीजिए दोष, खुद जी की पास निकाले नहीं खोश, आप खुद ने ऐसा किया है, विश्वास ऐसा होता है। अगर सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो भगवान याद आवेगी जरूर, इधर से याद आवेगी। 50, 100, 200 रुपया मिल गए सत्संग में बैठे, गुरु दिया रुपया मिल गया, इतने रुपया मिल गया, ऐसे भगवान का नाम गुरु दिया थी रुपये में मन ऐसा लगता है। 100, 200, 500 मिल जाए रुपया खुशी होती है। मन में सत्संग करते हैं सुनते कम नहीं, वो याद करते हैं सच्चे हृदय से भगवान में भगवान नारायण, बहुत फायदा होगा। हे नाथ हे नाथ पुकार, हे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं भूल न जाऊं भूल न जाऊं कृपा कर। और पूछ आप थोड़ा दिन में साफ हो जाएगा कि आवे आवे आवे आवे है, विश्वास भी है, चाहते भी हैं जब करना, फिर भी बनता नहीं है भजन, क्या करें? रुपया भोग भोग प्रसन्नता नाम, पदार्थों का संग्रह रुपया मिल जाए और भोग भोग ले, दो बाधा है। ये मन में राजी होते राजी, भोग मिल जाए रुपया मिल जाए रुपया, भगवान का भजन मिल जाए राजी नहीं होते। भगवान से राजी होते हैं रुपये से राजी होते हैं, फिर भजन कैसे बनेगा? मन लागो बहु मारेगा तलमा टूटा तन, कृष्णदास कैसे करे श्रद्धा इन भजन, वो भजन कैसे करेगा? भोग ऐसा लगे रुपया चलेगा, रुपया कमा दो आज मौका है, कल मिलेगा नहीं, फिर सत्संग नहीं मिलेगा, भगवान रुपया मिल जाए, मन लगा रुपया में भगवान में किसने गए, भगत होता भगवान मन लगता है, रुपया सही रहो लाखों करो भगवान है। सच्चा हृदय किसी में लगा है, सच्चा हृदय बंदा भगवान में लगाओ, देखो आपकी कितनी उन्नति होती है, प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष आपके, सच्चा हृदय में भगवान में लग जाएगा तो उन्नति होगा ही, नियम है नियम। मन में ये आता है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी वो काम जबरदस्ती हो जाता है, और कैसे छूटे? हो जाता नहीं है, माँ भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, ऊपर से सत्संग से सुन लिया नहीं गलत सब है। गाय होती है ना, गाय माल में बैठी है साग पत्ती लिए हुए, गाय दूर से देखती है हरी हरी पत्ती बड़ी अच्छी है, गाय जाती है वो माल उठाती है लस्सी,